Раздзел 23. Старое каханне. І ўсё здаецца, што сад там цвіце, а там і лаўжоў няма. Гальская песня. Тыдні і тыдні яны знемагалі ад пошукаў. Нідзе ніхто не даваў ім адказу. Нават чутак больш не было. І хаця нэндзы яны пасля наваградскага рабунку не адчувалі, душы іхнія былі спустошаны. Дарэмна шукалі яны дрэва, каля якога маглі б абвіць сваё жыццё. Ішлі ў лехцы, таму што большую частку грошай паспелі закапаць на будучы, але ў душах іхніх жылі цяжар і знявер'е. Аднойчы падыходзілі яны да невялічкай вёсачкі ў баку ад дарогі. Біў звон драўлянага касцёла, цягнуліся над папарам клубастыя белыя аблокі. «Ведаеш, што за вёска?» – спытаў Христос у Іуды. «Тут жыве дзеўка, ну, цяпер то яна ўжо баба, якую я калісьці кахаў». «Калі гэта?» – Христос усміхнуўся. «У мінулае сваё кароткае з'яўленне. Калі і сышоў паглядзець, што тут і як». «І правда, што шалбер, – сказаў Іуда, – не здарма шукаюць. Ну-ну, я жартую. Калі ж каляром быў?» «Хочаш паглядзець? – спытаў Іуда, убачыўшы нестерпную тугу і чаканне чагосьці у вачах Хрыста. «Ці трэба? Прадала яна мяне. Прадала Анея. Магла ж хаця неяк спавясціць, каб хацела. Не шанцуе мне, раней шанцавала. А цягне цябе?» Христос маўчаў. «Ідзі, – амаль груба сказаў Іудзей, – мы цябе на плошчы пачакаем». І ўсе яны звярнулі з гасцінца да вёскі. Христос пайшоў прыгуменнямі. З мірской плошчы ляцеў нейкі шум, а яму не хацелася зараз бачыць людзей. Сандалі асклізаліся з мяжы, двухзубныя ваўчкі чапляліся за хітон, пахнула зямлёй, нагрэтымі кустамі чорных парэчак. І скора ўбачыў ён знаёмы сад і абцяжараныя пладамі яблыні, пайшоў паўздоўж іх каля плота. Сонца грэла ў спіну, хвалявалася чаканнем сэрца, здрадзіла, даўно ён не быў туды. Ды не, нядаўна. І здалося яму цвілі яблыні, і сам ён зусім тады малады, прыгожы, не тутэйшы стаяў пад імі. І дзяўчына бегла да яго, і зараз ён не ведаў, тая гэта або Анея. Рассоўваючы рукамі цяжкія галіны, ён глядзеў на векаўшчыну дом, на багацюшчыя свірны, на востраверхі страшны паркан вакол іх, і ўбачыў. Жанчына рыхліла грады, і ён не мог пазнаць, тая гэта ці іншая. Агрубелая ад вечнай прагнай работы, што ўжо не радасць і не праклён, а ідал, шыракаклубая, скурчаная на гэтай тлустай зямлі, як тлусты белы корч. Рагі гразі між пальцамі ног, плоскія ступакі, велізарныя звісаючыя грудзі. «Хутчэй, хутчэй, перабірайце рукі, хутчэй, працуй, трызубец, нават сотня наймітаў не дагледзіць, як ты сама!» Калі яна ўзняла на яго тупы твар, ён зразумеў, што гэта ўсё ж яна, і ледзьня крыкнуў. «Ох, багаты двор, багаты двор, наймітый наймічкі паркан, грошы ў скарбонцы недзе ў падполе, іх вечна няма, калі нешта патрэбна купіць, чароды коней, кароў, самыя багатыя і дарагія іконы ва ўсім наваколлі. Чаго стаў? Ідзі, грубы ад вечных дажджоў і вятроў голас. Ну, вочы Хрыстовы былі вільготныя. І тут з хаты выйшаў ён, і ў ім мала што засталося ад мяккага юнака з цёмнымі вачыма. Нястерпна грубы твар столькі крывіў душою, што вочы блудліва бегаюць, і таксама не пазнаў. Ды што? Кожны дзень прагнасці, як тысяча вякоў, і толькі ў шчодрага жыццё кароткае і спявучае, як палёт птушкі. «Чаго ён?» – спытаў гаспадар. «Ты гаварыла з ім, Тэадора?» Імя, якое раней гучала, як мёд. Цягучае жыццё з кнары. Пракляцце! Хлеба відаць. Нават гостія. Хлеб толькі для цела, апусціў вочы шкаляр. Хлеб душы, літасці, разумення. Святоша з бадзях, зразумеў яго гаспадар. Ідзі, каб гэта я ўсім хлеба даваў. Куды б мае 50 валок пайшлі? Псу пад хвост. Ідзі, кажу. Хрыстос маўчаў. Яму яшчэ ў чымсьці трэба было ўпэўніцца. У чым? А, ці прамільгне на яе твары, хаця цень успаміну. «Ты хто?» – спытаў гаспадар. «Хрыстос», – машынальна адказаў ён. Гаспадар нават не асабліва здзівіўся. «І цуды можаш?» «Сёе тое магу». Тады зрабі дзеля мяне. Вось і памінальнічак падрыхтаваў, ды ў храм пакуль не наважваўся. Ну, ўжо цяпер... Што? Я табе сала кавалак дам, а ты за гэта зрабі, каб вось тут усё, каб у Янкі карова здохла, і ў Рыгора, і ў Андрэя, і ў другога Андрэя, і ў Навума, і ў Васіля, і ў Воляся, і ў Яўгена, і асабліва ў Ладыся, паскуды, ерытыка. Хрыстос уздыхнуў і ўзяў памінальнік. А сала? Не трэба. Ісціна кажу табе, сёння ж уздадуць табе па жаданнях тваіх. «Бывай, жено!» Пайшоў. Жанчына пры гуках апошніх словаў разагнулася была, успамінаючы нешта даўняе і цёплае, але так і не ўспомніла і зноў схілілася да градак. Цяпер ён ішоў проста да плошчы. Няма чаго было хавацца ад людзей. І тут жыццё нанесла яму страшны пад сэрца ўдар. Хаця б ведаць, што ён здраджаны шчаслівымі і добрымі, каб карова здохла. Вось і ўсё, што дало ёй жыццё. Чалавека, які хлусі цікаецца, святошу, які хрысціцца шырэй за ўсіх, а сам то не сябра, а такі святы, хлуслівы смярдзюк, толькі што аблізаўшы моцнаму ўвесь азадак, кажа яму з берага: «Спачуваю, братачка, спачуваю, але нічым памагчы не магу. Ты лепей на дно хутчэй спускайся». Амаль ля самай плошчы ён размінуўся з трыма ўзброенымі манахамі. Яму было ўсё адно, куды яны ідуць. Ён не азіраўся і не бачыў, што яны ўвайшлі ў дом гаспадара.